Bismillahirrahmanirrahim. Maide Suresi. Maide Suresi Kur'an-ı Kerim'in 5. suresi olup 120 ayetten meydana gelmiştir. Nuzulu Hudeybiye Anlaşması'nı mütakip nazil olan Fetih Suresi'nden sonraki devreye rastlar. Hudeybiye Anlaşması Hicret'in 6. senesinde vuku bulmuştur. Buna göre surenin büyük bir kısmının Hudeybiye ile Tebük gazvesi arasında nazil olduğu anlaşılırsa da Veda haccında indirilen ayetlerinde bu surede yer almış olması onun son nazil olan surelerden olduğunu gösterir. Sureye Maide adının verilmesi içerisinde gökten indirilen bir maide sofradan söz edilmesi dolayısıylandır. Hazreti İsa'dan havarileri gökten bir sofra indirmesini istemişler. O da onların bu isteğine uyarak Rabbine bir sofra indirmesi için dua etmiştir. Surenin Hudeybiye anlaşmasından sonra nazil olması dolayısıyla anlaşmalara riayet edilmesi, onları bozmaktan kaçınılması, geçmiş milletlerden anlaşmalarını bozanlarla ilgili ibret verici kıssalar, Yahudi ve münafıkların anlaşmaları bozmaları gibi anlaşmaya taalluk eden ayetler yanında hac menasiki, abdest, gusül ve teyemmüm ile ilgili hükümlere, içki ve kumar yasağına, haram ve helal olan yiyeceklere, içtimai ve ahlakı münasebetlere sure içinde yer verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Ey iman edenler! Akitleri yerine getirin. İhramdayken avlanmayı helal saymamak şartıyla size haram kılındığı okunacak olan şeyler dışında hayvanların etleri helal kılınmıştır. Şüphe yoktur ki Allah dilediğine hükmeder. 2. Ey iman edenler! Allah'ın ibadetine dalalet eden alametlerine, haram aya, Allah'a hediye edilen kurbanlığa, ona takılan gerdanlığa, Rablarından ticari bir kazanç ve rıza aramak maksadıyla beyt-i harama gelenlere saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman dilerseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan men etmeleri dolayısıyla bir kavme karşı olan düşmanlığınız sizi sevk etmesin. İyilik ve takva üzerine yardımlaşın. Günah işleme ve düşmanlık etmek için yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Şüphe yoktur ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. 3. Size ölü, kan, domuz eti, Allah'tan başkası üzerine kesilen hayvan eti, henüz can vermeden yetişip kestiğiniz dışındaki boğulmuş, vurulmuş, yüksekten düşmüş, süsülmüş, yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış, dikili taşlar üzerine kesilmiş olan hayvan etlerini yemeniz ve fal oklarıyla kısmet aramanız haram kılınmıştır. Bunların hepsi de fısk, Allah'ın taatından çıkıştır. Bugün küfredenler dininizden ümitlerini kesmişlerdir. Bu sebeple onlardan artık korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak sizin için İslam'ı seçtim. Her kim açlık halinde mecbur kalırsa günaha meyletmek sizin haram kılınan etlerden yiyebilir. Ve zira Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. 4. Kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. Onlara de ki, iyi ve temiz bütün yiyecekler size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiği şeylerden kendilerine avcılığı öğrettiğiniz hayvanlarınızın sizin için yakaladıklarını da yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın, besmele çekin, Allah'tan korkun. Şüphe yoktur ki Allah hesabı çok seri olandır. 5. Bugün size bütün iyi ve temiz şeyler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal olduğu gibi sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. İffetli, zinaya sapmamış ve dost edinmemiş oldukları halde mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde müminlerden hür kadınlarla sizden önce kendilerine kitap verilmiş olan hür kadınlar da keza size helal kılınmıştır. Her kim iman ve İslam esaslarını inkar ederse ameli boşa gitmiş, kendisi de ahirette ziyana uğramışlardan olur. 6. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mest edin. İki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz temizlenin. Hasta iseniz yahut yolculukta iseniz yahut biriniz abdest bozmaktan gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız, su da bulamadıysanız temiz bir toprağa teyemmüm edin. Bunun için yüzlerinizi ve ellerinizi de o toprakla mesh edin. Allah bu ayetleriyle size bir güçlük çıkarmak istemiyor. Fakat sizi temizlemek ve şükredesiniz diye de üzerinizdeki nimeti tamamlamak istiyor. 7. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve bir zamanlar dinledik ve itaat ettik dediğinizde sizi kendisiyle bağladığı ona olan sözünü hatırlayın. Allah'tan korkun. Şüphe yoktur ki Allah göğüslerde olan sırrı hakkıyla bilir. 8. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir kavme olan düşmanlığınız sizi haklarında adil davranmamaya sevk etmesin. Adaletli olun. Zira bu takvaya daha yakın. Allah'tan korkun. Şüphe yoktur ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. 9. Allah iman edenlere ve iyi amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Onlar için affı mağfiret ve çok büyük mükafat vardır. 10. Küfredenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise onlar da cehennem ehlidirler. 11. Ey iman edenler! Bir kavmin ellerini size uzatmaya ve peygamberi öldürmeye kalkışıp da onların ellerini sizden çektiği andaki Allah'ın üzerinizdeki olan nimeti hatırlayın. Allah'tan korkun. Müminler de yalnız Allah'a güvensinler. 12. Allah İsrail oğullarından da söz almıştı. İşlerinden 12 kefil göndermiştik. Allah onlara şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, malınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi ağaçları altından ırmaklar akan cennetlere sokarım. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur. 13. Ne var ki onların verdikleri sözü bozmuş olmaları dolayısıyla onları lanetledik ve kalplerini kas katı yaptık. Ellerindeki Tevrat kelimelerini yerlerinden değiştirip tahrifat yapmışlar ve kitaptan kendilerine hatırlatılan şeylerin çoğunu unutmuşlardı. Nitekim işlerinden çok azı dışında onların hainliklerine hala muttali olabilirsin. Mama Fih, yine de sen onları bağışla ve üzerinde durma. Şüphe yoktur ki Allah iyilik edenleri sever. 14. Keza biz Hristiyanız diyenlerden de söz almıştık. Onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerin çoğunu unutmuşlardı. Biz de onların arasına kıyamete kadar sürecek kin ve düşmanlık soktuk. Allah kıyamet günü ne yapmış olduklarını onlara elbette haber verecektir. 15. Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu size açıklayan, çoğundan vazgeçen peygamberimiz size gelmiştir. Ayrıca size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap da gelmiştir. 16. Allah o kitapta rızasına uygun hareket edenleri selamet yollarına iletir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola sevk eder. 17. Şurası muhakkaktır ki Meryem'in oğlu Mesih Allah'ın ta kendisidir diyenler küfre girmişlerdir. Ey peygamber, onlara de ki Allah Meryem oğlu Mesih'i, anasını ve yeryüzündekilerini toptan helak etmek istese kim Allah'ın iradesinden bir şeye engel olacak kudrete sahip olabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin mülkiyeti yalnız Allah'a mahsustur. Dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. 18. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz demektedirler. Ey Muhammed, onlara de ki, öyleyse Allah günahlarınız yüzünden size niçin azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz. O dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin mülkiyeti yalnız Allah'a aittir. Varış O'nadır. 19. Ey kitap ehli! Peygamberler arasındaki boşluğa dayanarak bize ne müjdeci ve ne de korkutucu bir peygamber geldi dememeniz için size her şeyi açıklayan peygamberlerimiz gelmiştir. Size bir müjdeci, bir korkutucu gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. 20. Musa kavmine şöyle demişti: Ey kavmim! Allah'ın içinizden peygamberler çıkardığı, sizi hükümdarlar yaptığı ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdiği zamanki nimetini hatırlayın. 21. Ey kavmim! Allah'ın sizin için takdir edip yazdığı mukaddes arza girin. Ardınıza dönmeyin. Aksi halde hüsrana uğramış olarak dönersiniz. 22. Kavmi de Musa'ya şöyle demişti: Ey Musa! O mukaddes arzda inatçı bir kavim var. Ve onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de herhalde oraya gireriz. 23. Allah'ın kendilerine ihsan ettiği taat dolayısıyla Allah'tan korkan iki adam ise şöyle demişti: İnatçı kavmin üzerine kapıdan girin. Kapıdan girdiğiniz zaman da Allah'ın yardımıyla herhalde galip gelirsiniz. Eğer mümin kimseler iseniz Allah'a güvenin. 24. Kavmi Musa'ya yine şöyle demişti: Ey Musa, onlar o şehirde oldukları sürece biz oraya asla giremeyeceğiz. Rabbinle birlikte sen git ve ikiniz savaşın. Biz burada kalacağız. 25. Musa da Rabbine, Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına hakim olamıyorum. Bu sebeple bizi o fasık kavimden ayır demişti. 26. Rabbi ise ona ceza olmak üzere o mukaddes arz onlara 40 yıl sureyle haram kılınmıştır. Bulundukları yerde başıboş dolaşıp duracaklardır. Bu itibarla o fasık kavim için kendini üzme buyurmuştu. 27. Ey Muhammed, kitap ehline Adem'in iki oğluyla ilgili gerçek haberi oku. Hani her ikisi de birer kurban takdim etmişlerdi de birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen diğerine şöyle demişti: seni mutlaka öldüreceğim. Diğeri ise Allah yalnız kendisinden korkanlardan kabul eder. 28. Beni öldürmek için bana elini uzatsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım. Ben dilerim ki seni öldürmüş olsam bana yüklenecek olan günahımı ve beni öldürdüğün zaman kendi günahını yüklenmiş olarak gidesin ve cehennem ehlinden olasın. Zalimlerin cezası budur demişti. 30. Diğer kardeş ise nefsi kardeşini öldürmek hususunda ona boyun eğdirmiş ve onu öldürmüş, böylece hüsrana uğrayanlardan olmuştu. 31. Bunun üzerine Allah kardeşinin cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga göndermişti. Bunu gören kardeş ise kendi kendine, bana yazıklar olsun. Şu karga gibi olmaktan ve kardeşimin cesedini örtüp gizlemekten mi acizim demiş ve yaptığı işten nedamet duyanlardan olmuştu. 32. Bu yüzdendir ki İsrail oğullarına sebepsiz yere adam öldürmeyin. Yahut yeryüzünde fesat çıkarmanın karşılığı olmaksızın kim bir kimseyi öldürürse onun insanları topluca öldürmüş olacağı, kim de bir kimseye hayat hakkı tanırsa onun insanlara topluca hayat vermiş olacağı hükmünü yazdık. Peygamberlerimiz onlara bu hususta apaçık deliller de getirmişlerdi. Buna rağmen çoğu bundan sonra yeryüzünde kötülük çıkarmak hususunda müsriflik ettiler. 33. Allah'a ve peygamberine karşı savaş açanların ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası ya öldürülmek, ya asılmak, ya elleri ve ayakları çaprazlama kesilmek yahut da bulundukları yerden sürülmektir. Bu ceza onlar için dünyadayken rezillik ve rüsvaylıktır. Ahirette ise onlara son derece büyük bir azap vardır. 34. Ancak böylelerinin hak ettiği cezayı onlara takdir etmenizden önce tövbe edenler bunlar müstesnadır. Zira biliniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. 35. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Sizi ona yaklaştıracak vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. 36. Küfredenler ise yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla birlikte o kadarı kıyamet gününde azabına karşılık fidye vermeleri için onların olsa bu kendilerinden kabul olunmaz. Onlar için elim bir azap vardır. 37. Onlar ateşten çıkmak isteyeceklerdir. Fakat oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır. 38. Erkek ve kadın hırsızın irtikap ettikleri şeye karşı bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah azizdir, hakimdir. 39. Fakat her kim o haksız davranışından sonra tövbe eder, halini düzeltirse Allah şüphesiz tövbeleri kabul eder. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. 40. Zaten bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. Dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. 41. Ey peygamber, kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla iman ettik diyen münafıkların, yalana kulak verenlerle sana gelmeyen başka bir kavmi dinleyen Yahudilerin küfür hususunda yarış etmeleri seni mahzun etmesin. Bunlar Tevrat'taki kelimeleri yerli yerine konulduktan sonra yerlerini değiştirirler ve eğer size kırbaç cezası verilirse bunu kabul edin. Eğer bu ceza verilmez, rejim cezası verilirse ondan da sakının derler. Allah kimin sapıklığını murad ederse onun için Allah'tan hiçbir yardım elde edemezsin. Bunlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemeyi murad etmemiş. Onlar için dünyada rezillik, ahirette de son derece büyük azap vardır. 42. Onlar yalana kulak veren, haram mal yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse aralarında hükmet yahut onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Hükmettiğinde de aralarında adaletle hükmet, şüphe yoktur ki Allah adil olanları sever. 43. Nasıl olup da yanlarında Tevrat, içlerinde de Allah'ın hükmü varken senden hüküm talebinde bulunuyorlar. Bundan sonra da yüz çevirip gidiyorlar. Hayır, bunlar mümin değillerdir. 44. İçinde nur ve hidayet bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Kendilerini Allah'a teslim etmiş olan İsrail peygamberleri Yahudiler hakkında onlarla hükmediyorlar. Keza Allah'ın kitabını muhafaza etmekle görevlendirilmiş olmaları dolayısıyla Yahudi din adamları ve alimleri de o kitaba göre hüküm veriyorlar ve onun Allah'ın kitabı olduğuna şahitlik ediyorlar. Hal böyle olunca, ey Yahudiler, İnsanlardan korkmayın da benden korkun ve ayetlerimi yok pahasına satmayın. Her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte asıl kafir olanlar onlardır. 45. Biz Tevrat'ta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş olmak üzere kısası farz kılmıştık. Keza mümkün olduğu takdirde onlara karşı da kısas vardır. Bununla beraber kim kısas hakkını bağışlarsa bu kendi günahlarına bir kefaret olur. Zira kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte asıl zalim olanlar onlardır. 46. Onların izleri üzerine gitmesi için arkadan önceden gönderilmiş olan Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı göndermiş, ona da hem kendinden önceki Tevrat'ı tasdik etmesi hem de Allah'tan korkanlara hidayet ve öğüt olması için içinde hidayet ve nur bulunan İncil'i vermiştik. 47. Sonra onlara şöyle demiştik: İncil ehli de Allah'ın bu kitabın içinde indirdikleriyle hükmetsin. Her kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse işte asıl fasık olanlar onlardır. 48. Ey Muhammed, sana da kendisinden evvelki kitabı tasdik edici ve ona şahit olmak üzere hak ile Kur'an'ı indirdik. O halde kitap ehli arasında Allah'ın indirdiği bu kitap ile hükmet. Sana gelen hakkı bırakıp da onların heveslerine uyma. Sizin her biriniz için bir şeriat ve bir yol vaaz ettik. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdiği şeylerde sizi denemek için böyle yapmadı. O halde hayırlı işlerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Bu sebeple kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz hususları size haber verecektir. 49. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeni, onların heva ve heveslerine uymamanı ve Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni saptırmamalarından sakınmanı da sana emrettik. Eğer onlar senin vereceğin hükümden yüz çevirirse, bilesin ki Allah bir takım günahları sebebiyle onları cezalandırmak istemektedir. Zaten insanoğlunun çoğu sapıktır. Onlar yine de cahiliye devrinin o kokuşmuş hükmünü mü arıyorlar? Oysa yakinen bilen insanlar için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi olan kim vardır? 51. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları kendinize dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. İçinizden her kim onları dost edinirse o onlardandır. Allah şüphesiz zalim kimseleri doğru yola iletmez. 52. Kalplerinde bir hastalık bulunan münafıkların başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek Yahudilerin arasında koşuştuklarını görürsün. Fakat mümkündür ki Allah kendi katından bir zafer yahut bir emir getirir de onlar da işlerinde gizledikleri şeylerden dolayı pişman olurlar. 53. İman edenler ise sizinle beraber olduklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler? Onların bütün amelleri boşa gitmiş ve kendileri de hüsrana uğrayanlardan olmuşlardır. 54. Ey iman edenler! İçinizden her kim dininden dönerse, böylelerine karşı Allah öyle bir kavim getirir ki kendisi onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı çok yumuşak, kafirlere karşı güçlüdürler. Allah yolunda savaşırlar ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah'ın dilediğine verdiği bir fazilettir. Allah ihsanı bol, her şeyi hakkıyla bilendir. 55. Sizin asıl dostunuz Allah'tır. Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazlarını dosdoğru kılıp zekatlarını veren müminlerdir. 56. Bu itibarla her kim Allah'ı ve Resulünü ve iman edenleri dost edinirse işte daima galip gelecek onlardır. Allah taraftarı bunlardır. 57. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden olup da dininizi alay konusu ve oyuncak edinenleri ve kafirleri dost edinmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kişiler iseniz Allah'tan korkun. 58. Namaza çağırdığınız zaman onu alay konusu ve oyuncak ediniyorlar. Bu onların akıllarını kullanmayan kimseler olmalarındandır. 59. Ey Muhammed, de ki: ey kitap ehli, bizden hoşlanmayışınız sırf Allah'a ve bize indirilene ve daha önce indirilenlere iman etmemizden dolayı değil midir? Zaten çoğunuz fasık kimselersiniz. 60. Yine de ki: Allah katında ceza olarak bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah kimlere lanet etmiş, gazap etmiş, onlardan maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapmışsa, işte bunlar mevki itibarıyla en kötü ve doğru yoldan en çok sapmış olan kimselerdir. 61. Size geldikleri zaman iman ettik demektedirler. Oysa onlar küfür ile girmişler, yine onunla çıkmışlardır. Allah onların gizlemiş oldukları şeyi hakkıyla bilendir. 62. Onlardan çoğunun günah işlemede, düşmanlık etmede ve haramı yemelerinde birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmış oldukları bu şeyler ne kötüdür. 63. Din adamları ve bilginler yalan gibi günahı söylemelerinden ve rüşvet gibi haramı yemelerinden onları hiç mi men etmediler? Yapmış oldukları bu şeyler ne kötüdür. 64. Yahudiler Allah'ın eli çok sıkıdır demektedirler. Bu söylediklerinden dolayı onların elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Hayır, Allah'ın her iki eli de açıktır ve nasıl dilerse öyle verir. Rabbinden sana indirilen ayetler isyan ve küfür yönünden onlardan çoğunu şüphesiz daha da azdırıyor. Fakat biz onların arasına kıyamete kadar sürecek kin ve düşmanlık soktuk. Ne zaman savaş için bir ateş tutuşturulsa Allah onu söndürmüş, yeryüzünde daima fesat çıkarmaya çalışırlar. Oysa Allah fesat çıkaranları sevmez. 65. Halbuki kitap ehli iman etmiş ve sakınmış olsalardı, onların kötülüklerini örter, onların nimeti bol cennete sokardık. 66. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablarından kendilerine gelen Kur'an'ı dosdoğru tutup hakkıyla tatbik etselerdi, hem üstlerindeki hem de ayakları altındaki sayısız nimetlerden bol bol yerlerdi. Oysa aralarında mutedil bir grup da vardı. Bununla beraber onların çoğunun yaptıkları işler ne kadar kötüdür. 67. Ey peygamber! Rabbinden sana indirilen ayetleri tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan Rabbinin peygamberliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Allah şüphesiz kafir kavme hidayet etmez. 68. De ki: ey kitap ehli, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilenleri dosdoğru tutup hakkıyla tatbik etmedikçe herhangi bir şey üzerinde olmuş olamazsınız. Rabbinden sana indirilen ayetler, isyan ve küfür yönünden onlardan çoğunu şüphesiz azdırıyor. Bu itibarla kafir kimseler için hüzünlenme. 69. Şüphe yoktur ki iman edenlerle Yahudilerden, Sabilerden ve Hristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe inanan ve iyi amel işleyenlere hiçbir korku yoktur. Mahzun olacak da onlar değildir. 70. İsrailoğullarından söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Fakat ne zaman onlara bir peygamber nefislerinin hoşlanmadığı şeyler getirmişse bunlardan bir kısmını yalanlamışlar, bir kısmını da öldürmüşlerdir. 71. Zannediyorlardı ki bu yaptıkları bir fitne olmayacak. Bu sebeple kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tövbelerini kabul etti. Fakat onların çoğu yine kör ve sağır kesildiler. Allah yaptıklarını hakkıyla görendir. 72. Allah'ın Meryem oğlu Mesih olduğunu söyleyenler muhakkak küfre girmişlerdir. Halbuki Mesih, ey İsrailoğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Zira her kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılar ve varacağı yerde ateş olur. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur demişti. 73. Allah'ın üçün biri olduğunu söyleyenler de küfre girmişlerdir. Oysa tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylediklerini terk etmezlerse işte bu küfredenler çok şiddetli bir azaba uğrayacaklardır. 74. Bunlar Allah'a tövbe edip ondan bağışlanmalarını dilemezler mi? Oysa Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. 75. Meryem'in oğlu Mesih İsa sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmişti. Anası da dosdoğru bir kadındı. İkisi de yemek yerlerdi. Bak biz onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra da onların haktan nasıl yüz çevirdiklerini anla. 76. Ey Muhammed, de ki Allah'tan başka size ne zararı dokunacak ve ne de fayda verecek hiçbir güce sahip olmayan şeylere mi ibadet ediyorsunuz? Hakkıyla işiten, hakkıyla bilen asıl Allah'tır. 77. Yine de ki, ey kitap ehli, dininizde haksız yere haddi aşmayın ve daha önce sapan, birçoklarını saptıran ve doğru yoldan uzaklaşan kimselerin heva ve heveslerine uymayın. 78. İsrailoğullarından küfredenler Davut ve Meryem'in oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bu isyan etmeleri ve haddi aşmaları yüzündendi. 79. İşledikleri kötülüklerden birbirlerini men etmezlerdi. İşlemiş oldukları bu şeyler ne kadar kötüydü. 80. Onlardan çoğunun küfredenleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendilerine sunduğu Allah'ın gazabını gerektirecek şey ne kadar kötüdür. Onlar azap içinde daimidirler. 81. Halbuki Allah'a, peygambere ve ona indirilen kitaba iman etmiş olsalardı kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasıktırlar. 82. İman edenlere karşı düşmanlık yönünden insanların en şiddetlilerinin Yahudiler ve şirk koşanlar olduklarını görürsün. Sevgi yönünden ise iman edenlere karşı insanların en yakınları biz Hristiyanız diyenleri bulursun. Bu işlerinde Hakk'a karşı büyüklenmek istemeyen keşişlerin ve rahiplerin bulunması yüzündendir. 83. Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman da Hakk'ı öğrenmiş olmalarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Sonra da derler ki, Rabbimiz iman ettik. Bizi şahitlerle birlikte yaz. 84. Hem Rabbimizin bizi salih kişilerle birlikte cennete sokmasını dileyip dururken, neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere iman etmeyelim? 85. İşte onların bu söylediklerinden dolayıdır ki Allah onları içinde daima kalacakları, ağaçları altından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Zaten iyi davrananların mükafatı da budur. 86. Küfredenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise cehennem ehlidirler. 87. Ey iman edenler! Allah'ın sizin için helal ettiği o güzel ve temiz şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphe yoktur ki Allah haddi aşanları sevmez. 88. Allah'ın helal ve tertemiz olarak sizi rızıklandırdığı şeylerden yiyin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'tan sakının. 89. Allah sizi boş ve gayesiz yeminlerinizden dolayı muahize etmez. Fakat kasıtlı yeminleriniz sebebiyle sizi muahize eder. Eğer kasıtlı yeminden dönecek olursanız, kefareti kendi ailenize yedirdiğinizin ortalamasından 10 fakiri doyurma yahut onları giydirme yahut da bir köle azat etme. Kim bunları bulamazsa kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğinizde yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi koruyun, Allah şükredesiniz diye ayetlerini işte böyle açıklıyor. 90. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz. 91. Şeytan içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokma ve sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak ister. Artık siz bunlardan vazgeçtiniz değil mi? 92. Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin. Ve o pisliklerden sakının. Yüz çevirdiğiniz takdirde bilin ki Peygamberimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. 93. İman edenler ve salih amellerde bulunanlar sakınıp iman ettikleri ve iyi amellerde bulundukları, sonra tekrar sakınıp iman ettikleri, sonra yine sakınıp işlerini güzel yaptıkları takdirde haram kılınan şeylerden haram kılınmadan önce tattıklarından dolayı üzerlerine bir günah yoktur. Allah işlerini güzel yapanları sever. 94. Ey iman edenler! Allah görmeden kendisinden korkanları göstermek için elinizin yahut mızrağınızın erişeceği bir av ile sizi denemektedir. Kim bundan sonra haddi aşarsa onun için elim bir azap vardır. 95. Ey iman edenler! Hac ve ümre için ihramlıyken av hayvanı öldürmeyin. İçinizden kim kasten onu öldürürse, yaptığı işin vebalini tatması için öldürdüğü hayvanın dengi ona cezadır ki Kabe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere buna yine içinizden iki adil kişi hükmeder yahut ceza olmak üzere bir kefarettir ki ya o nispette fakirleri doyuracak yahut onun dengi oruç tutacaktır. Allah geçmiş günahları bağışlamıştır. Fakat kim de bu suçu tekrar işlerse Allah ondan intikamını alır. Allah daima galiptir, intikam sahibidir. 96. Gerek kendinize ve gerek yolcuya fayda olmak üzere deniz avı ve onun yenmesi size helal kılınmıştır. Kara avı ise ihramda bulunduğunuz sürece haram kılınmıştır. Huzurunuzda toplanacağınız Allah'tan korkun. 97. Allah Kabe'yi, o Beyt-i Haram'ı, haram ayı, kurbanı ve kurbanlardaki gerdanlıkları insanların din ve dünya işleri için bir nizam kıldı. Bu Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi hakkıyla bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir. 98. Biliniz ki Allah hem cezası çok şiddetli olandır, hem de çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. 99. Peygambere kendisine indirileni tebliğ etmekten başka bir şey düşmez. Allah sizin açığa vurduğunuzu da gizlediğinizi de bilir. 100. Ey Muhammed, de ki: İyi ve temiz olan şeyle kötü ve pis olan şey, kötü ve pis olanın çokluğu hoşunuza gitse bile bir değildir. Bu itibarla ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. 101. Ey iman edenler! Açıklandığı zaman size kötü gelecek şeyler hakkında soru sormayın. Zira Kur'an'ın nazil olduğu sırada onlar hakkında soru sorarsanız size açıklanır, o da size zor gelir. Halbuki siz sormazdan önce Allah sizi onlardan affetmişti. Allah çok bağışlayıcı, ceza vermektese aceleci değildir. 102. Nitekim sizden önce gelen bir kavim sorulduğu zaman hüküm vaz edilmesine sebep olan o şeyler hakkında soru sormuş, sonra da onları inkar eder olmuştu. 103. Allah ne Bahire'yi, ne Saibe'yi, ne Vasile'yi ve ne de Ham'ı meşru kılmıştır. Fakat küfredenler bunları Allah'ın emrettiğini ileri sürerek Allah'a karşı yalan yere iftira etmektedirler. Onların çoğunun ise akılları ermez. Ayette geçen Bahire kelimesi, beş bağtın yavrusu olduktan sonra kulağı yarılarak salıverilen dişi deve manasına gelir. Saibe, bir dileğin gerçekleşmesi üzere putlara adanan ve aynı şekilde salıverilen devedir. Ne sütü sağılır, ne de üzerine binilir, ne de yünü kesilirdi. Vasile, biri erkek, biri dişi ikiz doğuran koyundur. Zira cahiliye devrinde koyunun bir erkek yavrusu olsa onu putlara kurban ederler. Dişi yavrusunu ise kendilerine bırakırlardı. İkiz olduğu takdirde dişi yavru erkek yavruyu putlara kurban etmekten kurtarırdı. Ham ise 10 batın yavru doğuran doğurtan erkek devedir ki bu da azat edilir ve hiçbir işte kullanılmazdı. 104. Onlara Allah'ın indirdiği kitaba ve peygamberine gelin denildiği zaman onlar atalarımızı üzerinde bulunduğumuz yol bize yeter demektedirler. İyi ama ya ataları hiçbir şey bilememiş ve doğru yolu da bulamamış idiyseler? 105. Ey iman edenler, kendinize dikkat edin. Doğru yolu bulduğunuz takdirde doğru yoldan sapan kimseler size zarar veremezler. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Ne yaptığınızı size o haber verecektir. 106. Ey iman edenler, içinizden birine ölüm emareleri geldiği zaman vasiyet sırasında aranızdaki şahitlik hükmü kendi içinizden iki adil şahit yahut yeryüzünde yolculuğa çıkmış iseniz ölüm emareleri de size gelip çatmışsa sizden olmayan diğer iki şahit tutmaktır. Eğer iki yabancı şahitten şüpheye düşerseniz namazdan sonra onları alıkoyarsınız. Onlar da Allah'a şöyle yemin ederler. Akraba bile olsa yemini bir menfaat karşılığı satmayacağız. Allah'ın şehadetini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde günahkarlardan olacağız. 107. Eğer o iki şahitin bazı şeyler gizleyerek doğru şahitlik yapmamak suretiyle vebale müstahak oldukları anlaşılırsa ölene daha yakın hak sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçerler ve bizim şahitliğimiz önceki iki kişinin şahitliğinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik, aksi halde biz de zalimlerden olurduk diyerek Allah'a yemin ederler. 108. Yeminlerle ilgili bu hüküm, şahitliği doğru bir şekilde ifade etmeleri yahut yeminlerinden sonra yeminlerin diğer iki kişiye teklif edilmesinden korkmaları için daha uygundur. Allah'tan korkun ve dinleyin. Allah fasık kimseleri doğru yola iletmez. 109. Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara size ne cevap verildi dediği gün onlar bizim hiçbir bilgimiz yok. Muhakkak ki gaybı hakkıyla bilen sensin diyeceklerdir. 110. Meryem oğlu İsa'ya da diyecektir ki ey Meryem oğlu İsa, sana ve senin anana ihsan ettiğim nimetleri hatırla. Hani sen Cibril ile teyit etmiştim de hem beşikteyken hem de yetişkin iken insanlarla konuşuyordun. Sana yazıyı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. İznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapmış, sonra ona üflemiştin de o da benim iznimle kuş oluvermişti. Yine benim iznimle körü ve abraşı iyileştirmiş, ölüleri benim iznimle hayata çıkarmıştın. İsrail oğullarının elini senin üzerinden çekmiştim de seni öldürememiş fakat öldürdüklerini zannetmişlerdi. Onlara apaçık deliller getirdiğinde onlardan kafir olanlar bu besbelli sihirden başka bir şey değildir demişlerdi. 111. Havarilerine de bana ve peygamberime iman edin diye emretmiştim. Onlar da iman ettik, bizim gerçekten Müslüman olduğumuza şahit ol demişlerdi. 112. Havariler Meryem oğlu İsa'ya da şöyle demişlerdi. Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökyüzünden bir sofra indirebilir mi? O ise eğer mümin iseniz Allah'tan korkun demişti. 113. Havariler ise istiyoruz ki o sofradan yiyelim. Kalplerimiz mutmain olsun. Bize doğruyu söylediğini bilelim ve buna şahitlik edenlerden olalım demişlerdi. 114. Meryem oğlu İsa da Rabbına dua ederek demişti ki: Ey Allah'ım, Rabbimiz, bize gökyüzünden bizim için, bizden öncekiler ve bizden sonrakiler için de bir bayram ve senden de mucize olarak bir sofra indir ve bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. 115. Allah da şöyle demişti: Ben onu size indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim küfür işlerse ben ona öyle bir azap edeceğim ki kainatta hiç kimseye öyle azap etmem. 116. Allah Meryem oğlu İsa'ya demişti ki: Ey Meryem oğlu İsa, beni ve anamı Allah'tan başka iki ilah edinin diye insanlara sen mi söyledin? İsa ise şöyle demişti: Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Zaten bunu söylemiş olsam sen onu muhakkak bilirsin. Sen benim içimde olanı da bilirsin. Fakat ben senin içindekini bilmem. Şüphe yoktur ki sen gayıpları hakkıyla bilirsin. 117. Benim onlara söylediğim senin bana emrettiğin şeyden başkası değildir. O da hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin sözüdür. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit oldum. Bana ölüm verdiğinde de onlara sen gözcü oldun. Bu itibarla sen her şeye sahipsin. Sen her şeye şahitsin. 118. Eğer onlara azap edersen onlar şüphesiz senin kullarındır. Yok eğer onları bağışlarsan elbette galip olan, hüküm sahibi olan sensin. 119. Allah bütün bu konuşmalardan sonra dedi ki: İşte bugün doğrulara doğruluklarının fayda sağladığı gündür. Onlar için ebedi kalacakları ağaçları ırmaklar, ağaçları altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan razı olacaktır. Onlar da Allah'tan. İşte bu son derece büyük kurtuluştur. 120. Göklerin, yerin ve içindekilerin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Allahu Ekber.